بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على الإنشاء، إنشاء üzerine kelam. İnşa hakkında. Bu okuyacağımız bölümde inşa hakkında bilgi vereceğiz inşallah. Öncelikle inşa nedir? Ma la yahtemilu sıdka vel kezibe fehuve inşa. Değil mi? Ma ol bir kelam ki la yahtemilu, ihtimali yok. Neye ihtimali yok? Es sıdka vel kezibe. Sıdka kizbe. İhtimali olmayan kelam. Yıldırıp, la tadırıp, hel darapte. Dövdün mü? Keşke dövsen. Peki. İnşa demek. Demek ki inşa sıdka kirbe ihtimali olmayan kelam. El inşa'u inşa. İmma talebiyyun ya talebidir. İdrib la tadrib. Ev gayru talebiyyin veya gayrı talebidir. Talebi değildir. Onda bir talep, istek yok. Ma ma ensarahu. Ne acayip bir yerdi. Ma ahsene. Ne kadar güzel. Ma ecmele. Ne iyi, ne güzel. Değil mi? Ondan sonra. Bi'tu. Sattım. İştereytü. Aldım. Vallahi Allah'a yemin olsun. Ya Zeydu. Ey Zeyd. O tabi şey, talebidir. Talebidir. Nida. Nida talebidir. Ya Zeyd talebi. Çünkü matluğu var. Gayri talebi dedik mi, mesela fiili tacip, tacip sigaları. Tacip evvel, tacip sani. Değil mi? Onlar ni'mel abdü. Ne güzel. Bi'se, bi'se racülü. Ne kötü adam. Değil mi? Hayır tabi. Vallahi, billahi, tallahi, kasemle. Ondan sonra ukut sigaları. Bi'tü, sattım. İştereytü, satın aldım. İşte e'certü, kiraya verdim. İste'certü, kiraladım. Gibi lafızla. Bunlar şimdi akit bildiriyorlar yani. Bir akdin gerçekleştiğini bildiriyorlar. El inşa'u imma talebiyyun ev gayru talebiyyin. Fe talebiyyu. Talebi. Ma yestedi'i matluben gayra hasilin vakte talebi. Talebi ma ol bir şey ki yestedi'i gerektirir. Matluben bir matlub. Talep edilen bir şey ki. Gayra hasilin olmayan. Ne vakit? Vakte talebi. İsteme anında olmayan bir matlubu gerektirir. Olmayan fakat olması istenilen. İdrib. Döv. Dövme işi senin bu söylediğinden önce meydana gelmiş mi? Gelmemiş. Ha, söyledikten sonra bu darbın meydana gelmesini ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Talep ediyor. Anladın? Ve gayru talebiyi, gayru talebi ise ma leyse kezalik, böyle değildir. Yani o talep anında olmayan bir matlubu ne yapmaz? Gerek orada bir matlup yok. Vallahi Allah'a yemin olsun. Ni'mel abdü, ne güzel kul. Bi'sel racülü, ne kötü adam. Vel evvelu, birincisi. Yani et talebiyyü talebi yekün olur. Bi hamseti eşya beş şey oluyor. Neymiş o beş şey? El emru, birincisi emir. Ve nehyu, nehi. Ve istifhamu, ve temenni, ve nida. Emmel emru. Gelelim emre. Fehüve o emir. Talebul fi'li, fiili istemektir. Bir şeyi, bir eylemi istiyorsun. Darbı istiyorsun. Nasrı istiyorsun. Tamam mı? Ama ne şekilde? Ala vecihil isti'lai. İsti'la yoluyla. Büyüklük yolu üzerine. Büyüklükle yani. Üzerinde olma yolu üzerine. Üst olma yoluyla yani. Tamam mı? Şimdi bu üst olma yolu da hakiki olabilir, hükmü olabilir. Hakikaten üst. Mesela bir hocanın bir talebeden bir şey istemesi. Hakikatte hoca talebeden üstün olduğu için hocanın talebeden bir şey istemesi emirdir. Bazen de adam üst değildir ama kendini üst görerek bir şey ister. Buna da hükmü isti'la deniyor. Hakikatte bir isti'la yok. Üstlük yok. Üstünlük yok. Ama kendini üstün kabul etme var. Tamam mı? Hakikaten veya hükmen olan isti'la yoluyla bir fiili talep etmeye emir deniyor. Tamam mı? Velehu velil emri. Emir için vardır. Erba'u siyagin. Dört tane sigası var. Bir, fi'lül emri. Emir fiili. Nahu. Huz al el kitabe. O kitabı al. Bi kuvvetin, bi ciddin, ciddiyetle, kuvvetle o kitabı al. Hul, emirdir değil mi? Evet. Cenab-ı Allah, efendim, Yahya peygambere hitap ediyor. Huzil kitabe bi kuvve. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvve. İki, vel muzari'u el makrunu billam. Lam ile beraber olan fiili muzari. Nahu. Liyunfiq. Bak, infak etsin. Kim? Zü sa'atin. Zü gine. Zenginlik sahibi. İnfak etsin, harcasın. Neyden? Min sa'atihi. O elinde bulunan imkandan. Zenginliğinden ne yapsın? İnfak etsin. Liyunfiq. Üç. Vesmu fi'lil emri. Emir fiili ismi. Kendisi emir fiili değil. Esma-i ef'aldan. Ama bir manel emridir yani. Tamam mı? Bir manel emri. Emr manasını taşıyan isim. Örnek nahv. Hayye. Hayye. Hayye. Ne demek? Akbil. Yönel. Koş. Alel felahi. Felaha yönel. Felaha koş. Hayye. Hayye nedir? İsmu fiildir. Ne manasında? Ellezi ve bima'nel emri. Emir manasında. Ekbil. Dört. Vel masdaru. Masdar. En naibu an fi'lil emri. Emir fiilinin makamına kaim olan masdar. Emir fiilinin yerine gelmiş. Nahve. Sa'yen fil hayri. Hayra koşmakla koş. İs'a sa'yen fil hayr. Sa'yen ne manası da burada? İs'a. İs'a. Koş fil hayr. Hayırda yarış. Hayırda koş. Hayır işlemekte gayretli ol. Anlaşıldı. Fakat tahrucu bazen çıkar. Siyahul emri, bu emrin sigaları çıkar. Neyden? An ma'naha, manasından çıkar. El asli, asli olan bu manadan çıkar. Yani asli manası neydi? Talebul fi'li ala vecihil isti'la. Bu manadan çıkar. İsti'la yoluyla bir fiil istenmesi manasından çıkar. Yani talep manası yok onda. Nereye çıkar? İla ma'anin uhara. Başka manalara çıkar. Tamam mı? Talebin dışındaki manalar. Şimdi gelecek. Dua manasında olur, iltimas olur, temenni olur, teracci olur. Tüfhemu anlaşılır. Neyden? Min siyakil kelami ve karainil ehvali. Hallerin karinelerinden, ipuçlarından ve kelamın akışından. Anlaşılan başka manalara ne yapar? Çıkar. O manalar ne gibi? Keddu'ai. Dua. Nahu. Evzi'ni en eşkura ni'meteke. Evzi' ilham et ya Rabbi. Öğret ni bana. En eşkura ni'meteke. En eşkura şükredeyim. Diye. Neye? Ni'meteke, senin nimetine şükredeyim diye. Bana ilhamda bulun. Yani sana, senin nimetine şükretmeyi bana ne yap? İlham et. Gönlüme koy. Nasıl şükredeceğimi. Değil mi? bir şekilde yapacağım. Bana ilham. Evzi emirdir ama talep değil. Duadır, yalvarmadır. Allah'tan istektir. Bel iltimasi, iltimas manası gibi. Kegavlike, senin sözün. Limen yusavike, sana eşit olan kişiye diyorsun. E'atni el kitabı, o kitabı bana ver. Sen şimdi akif ediyorsun ki o silgiyi bana ver, o kalemi bana ver, o kitabı bana ver. Emir mi? Ya iltimas. Birbirinize eşitsiniz. Dolayısıyla söylediğin emir olma. Ama sen kendini ondan büyük görerek söylersen o zaman ne olur? İstila. O zaman istila hükmü bulunduğu için emir olur yani. Ve temenni, temenni nahu. Elâ eyyühel leylu tavîlu elenceli. بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِهِ أَلَا دِكَّتْ أَجَوْلٌ أَيُّهَا اللَّيْلُ أَيْ جَجَ الطَّوِيلُ أَيْ أُزُنْ جَجَ أَلَنْجَلِي إِنْجَلَى يَنْجَلِي أَلَنْجَلِي açı, o ya işba için gelmiş yani. İnceli. Ya tamam mı? Müennes değil yani. İnceli. Emirdir. İncela, yenceli, inceli. İnceli ya, incelu, inceli, inceli ya, inceli. O ya işba için. Elenceli. Açıl. Bi subhin, sabah ile açıl. Ve mel isbahu minke, senden sabahlamak, senden çıkıp da sabaha ermek, sabaha girmek değildir bi emsele. Daha da hoş değildir yani. Aynı kad, keder, tasa devam edecek. Yani senden sabahlasak bir şey olmayacak ama ey gece artık sabahın gelmesiyle ne yap? Açıl git sen. Seninle sabah gelsin. Gerçi senden sabahlamak da hoş, daha hoş, daha güzel değil yani. Yani aynı. Şimdi inceli, geceye emir veriyorsun. Açıl. E gece memur olabilir mi? Emredilen olamaz. Yani nedir bu? Temenni. Ve tehdidi, tehdit manasında oluyor. İ'melû mâ şi'tüm innehu bimâ te'melûne basîr. İ'melû, yapınız, işleyiniz. Mâ şi'tüm, dilediğinizi yapın bakalım. İstediğinizi yapın. Emir mi veriyor? İstediğinizi yapın. Yap, yap. Diyoruz ya, yap. Yap emir. Yap, tamam yapayım. Yap, yap da göreceksin demektir. Tehdit. Böyle yapıyorsun ya, gel. Gel, gel, gel. Ha. Emir bu, gel mi demek? Gelmeni istiyor mu? Gel de görürsün yani. Hadi vur, vur. Ya, vuramazsın, tehdit ediyorsun. Vur da bak gör nasıl vururum sana. Değil mi? Ya tehdittir bu. İ'melû, yapın. Yapın. Ma o şey ki şi'tüm, dilediniz, dilediğinizi yapın. İnnehu, muhakkak ki Allah bima te'melûne, yapa geldiğinizi basîrun, görendir. 5. Ve ta'cizi, ta'ciz manasına geliyor. Ta'ciz, acize düşürmek yani. Nahve. Ya lebekrin, ey Bekir oğulları, ya le Bekir'in, ey Bekir, ey Bekir, ey Bekir oğulları, enşirû, diriltin. Ama enşire, yünşirû, neşire, yenşirû, neşran, o manaya da geliyor. Enşirû, ünşirû, neşire, yenşirû. Onda da aynı mana olması lazım. Diriltti. Aç bakayım. Neşere yenşuru. Ünşuruli küleyben, enşiruli küleyben. Küleyb isimli adamı bana dirilti. Neşredin onu tekrar. Yani sülasesinde olması lazım o mana. Neşere yenşuru da. Neşere. Bakayım. Neşere. Evet. Evet, neşere yanşuru. Neşren ölümünden sonra diriltmek. Tamam. Enşere'de de bak aynı mana var. Enşere, yünşir, inşa, ölümünden sonra diriltmek. İkisi de olur. Enşiru, ifal babından. Ünşuru, sülasiden. Ünşuru, diriltin li benim için Küleyben. Küleyb isimli kişiyi bana diriltin. Neşredin onu. Ölümünden sonra tekrar diriltin, getirin. Ya le Bekir'in, ey Bekir oğulları, eyne, eyne el firar. Eyne, nereye? Eyne, nereye? El firaru, kaçış nereye? Kaçış nereye? Küley böldü gitti, diriltin bakayım. Acizsiniz, diriltemezsin. Tacize bir örnek de Kur'an'dan verelim. Fe'tü bi suratin min mitli. O Kur'an'ın benzeri olan en küçük bir sureyi getirin. Getiremezsiniz. Acizsiniz. Bunu yapamazsınız. Ve tesviyeti, tesviye manasına geliyor. Arkada ke dedi ya, ke duai. Ondan sonra vel iltimasi ve temenni ve tehdidi ve tacizi ve tesviyeti. Eşitliğini eşit kılmak için yani. İki şeyi eşitlemek. Nahu. İsbiru evla tasbiru. İsbiru, sabrediniz. Evla tasbiru, veya sabretmeyiniz. Sabretmeniz, etmemeniz. Sabrukum ve ademu sabrikum müstevin. Birdir. Anlaşıldı. Ve emmen nehyü. Şimdi nehye gelince, nehi. Emir gördük, şimdi nehye geldik. Fevve nehi. Talebul keffi anil fi'li ala vecihil isti'lâh. Yine aynı isti'lâh yoluyla bir fiilden el çekmeyi istemektir. Muhatabın o fiili vazgeçmesi, yapmamasını istiyorsun. Fiilden dönmeyi, fiilden dönülmesini istemek. Tamam mı? Gitme, gelme, bakma, durma. Tamam. Durma fiilinden vazgeçen, durma yani. Tamam mı? Fesat çıkarma, bozgunculuk yapma. Bunlar hep nehi. Zina etme, adam öldürme. Yani. Alâ vecil isti'lâ diyor. Alâ vecil isti'lâ önemli. İsti'la, el-isti'la imma hakiki ve imma hukmi. Fark etme. Ve lehu sigatun vahidetun, bir tane sigası var nehyin. Ve hi el-muzari'u ma'alla en-nahiyeti. Nehi lasıyla beraber olan fiil-i muzari. Ke kavli teala. Ve la tufsidu fil erzi ba'de islahiha. Ve la tufsidu, ifsad etmeyiniz. Bozgunculuk çıkartmayınız. Nerede? Fil erdi. O yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Neden sonra? Ba'de islahiha. Yeryüzü düzeltildikten sonra. Yeryüzü düzgün olduktan sonra. Her şey güzel. Her şey yerli yerince olması gerektiği şekilde. Ha, böyle ıslah olduktan sonra yeryüzünde ne yapmayın? Fesat çıkarmayın. Yani tekrar küfür hükümlerine dönmeyi arzulamayın, istemeyin. Fakat tahrucu sigatuhu, aynı şekilde sigatun nehyi, nehi sigası bazen çıkar. Neyden çıkar? An ma'naha, manasına çıkar. Yani fakat tahrucu, fakat tuhracu, iki türlü okuyabilir. Çıkar veya fakat tuhracu, çıkartılır. Sigatuhu, o nehyin sigası çıkar, çıkartılır. An ma'naha el asli, asli manasından çıkar. Asli mana ne? Talabul keffi anil fi'li ala vecihil isti'la. İsti'la yoluyla fiilden el çekmeyi istemek. İla ma'anin uhara, başka manalara çıkar, çıkartılır. Ki tüfhemu minel makami ve siyaki. Makamdan, değil mi? Durumdan ve kelamın akışından anlaşılan, algılanan başka manalara ne yapar? O nehi sigası çıkartılır, çıkar. Mesela ne gibi? Ked-du'a-i. dua gibi. Dua manası. Nahv. La tüşmit biyel e'de. La tüşmit. Rezil rusvayı etme. Bi beni. El e'de. Düşmanlara karşı beni rezil rusvayı etme. Böyle sakalıma, saçıma dalıp da beni öteye böreye çekileyerek düşmanları üzerime ne yapma? Güldürme. Tamam mı? Düşmanları üzerime gidiyor. Kim diyor? Harun aleyhisselam diyor Musa peygambere. Musa peygamber üst konumda. Harun ona söylemesi ne oluyor? Bir yalvarma, bir yakarma oluyor yani. Musa aleyhisselama nehi değildir yani. Ne diyor? Yani beni düşmanlara karşı rezil, rüsvay etme. Allah'a da yalvarıyor mesela değil mi? Ya Rab, la tahmil aleyna isran kema hamelteu alellezine min kablina. Değil mi? Rabbena ve la tuhammilna ma la dâgate lenâ bih. Gücümüz yetmeyecek şeyleri bize yükleme. Değil mi? Üzerimize onları bindirme. Allah'a nehi mi ediyor? Yok, dua ediyoruz. Ve la tec'alni ma'al kavmi zalimin. Ve la tec'al, kılma, tutma ni beni ma'al kavmi zalimin. Zalim toplumla beraber beni bir tutma, beni bir kılma. Zalimlerle bir kılma beni. Peki vel iltimasi, ikincisi iltimas manası ki kavlike limen yusavike, sana denk olana senin söylemen. La tebrah, ayrılma min mekanike, şu olduğun yerden ayrılma. Hatta erci'a ileyke, ben sana dönene dek, ben sana gelene dek oradan ayrılma. Neyi mi? Ayrılma fiilini yapma. Hayır. Seni istiyorum ya, bir arkadaş olarak senden talebim, arzum, isteğim, değil mi? Dileğim, orada dur, yerinde dur, ben geleceğim. Tamam? Şimdi burada isti'la olmadığı için bu nehi değildir. İsti'la olursa, büyüklük olursa, üstünlük olursa, hakikaten o zaman nehi olur. Burada bir denklerin birbirine. Gelme! Ahmet gelme! Ali bakma! Hüseyin yürüme! Neyim ha? İltimas. Tamam. Ve temenni. Temenni nahu. La tatlu' doğma. Ey güneş doğma. Sen emir verebilir misin yani? Ey fecir. Ey fecir-i sadık. Ey imsak. Girme. Tulu' etme. Doğma. O memur olmaz ki. Olabilir mi? Menhi olabilir mi? Kendisine nehy edilmiş. Olamaz. Dolayısıyla bu temennidir. Bak adam ne demiş? Ya leylu, ey gece bol. Ta leyyetulu tul. Uzada git. Uzun ol. Ya nevmü, ey uyku zül. Sen de kaybol git. Ey uyku sen git. Ya subhu, ey sabah kıf. Dur, la tatlu' doğma. Bunlar hepsi nedir? Buradaki emirler de temennidir. Neyi de? Temennidir. Ve tehdidi, tehdit manası. Kegavlike, senin sözünde olduğu gibi. Kime olan sözün? Lihadimike, hizmetçine. Hizmetçine diyorsun ki, la tutu' emri. La tutu' itaat etme bakalım. İtaat etme. Emri, benim emrime itaat etme. Sen beni emrine itaat etmekten nehy etmiştin. Ulan nehy mi etmiştim? Tehdit etmiştim seni. Yani benim emrime itaat etme. Ha, etmezsen akıbetini ne yapacaksın? Ders çalışma. Tamam hocam, sen bizi nehy ettin. Ders çalışmaktan bizi nehy ettin. Bizi çalışmadık. Ders çalışma. Çalışmazsan onun karşılığını ne yapacaksın? Göreceksin demektir. Ve emmel istifhamu. Evet, istifham. Yeter. Bir de o çıktı.